η 95η σούρα, ετήν, η σικιά, το σίκο, σε 8 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Wattini wazzaytun. Μα τα σίκα και μα την ελιά. Wattur sinin. Και μα το όρος του Σινά. وهذا البلد الأمين. Και μα αυτή την πόλη της ασφάλειας, τη Μέκκα. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Πράγματι, τον άνθρωπο έχουμε πλάσει στο καλύτερο πρότυπο καλούπι. ثم رددناه أسفل سافلين. Έπειτα τον γυρίσαμε να είναι στο πιο χαμηλό από το κατώτερο σκαλοπάτι αδυναμίας. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Εκτός από εκείνους που πιστεύουν και κάνουν το καλό, γιατί θα έχουν συνεχή αδιάκοπτη αμοιβή χωρίς υποχρέωση ασφαλισμένη. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Τότε τι μπορεί μετά από αυτό να σε διαψεύσει την ημέρα της κρίσης? أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Μη δεν είναι ο Αλλάχ ο πιο δίκαιος, ο πάνσοφος από όλους τους δικαστές, κριτές?